Kiss Kiss in the Mix chiar acum începe din Mall, din Plața România. DJ Ang and Olix la butoane, timp de 3 ore ca în fiecare seară. Star pe trecere, 0722 20 60 20. SMS-urile voastre vin chiar acum și punem mâna pe ele puțin mai încolo. Avem de asemenea și facebook.com/KissFM România, live din Mall, din studioul Kiss FM de sticlă. Așa ca în fiecare seară, Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Why can't this moment last forever? Like the rain. din Piața România. Avem primele mesaje, primele dedichisuri. 0722 20 60 20. Pentru Daniela și Mario, prietenii mei cu care sunt mereu, mesajul: să vă trăiască fetița care are doar o zi de la naștere și să fie sănătoasă. Vă pupic, mă disemnează. Și pentru voi, chisomanilor, sunteți de dulci și vă ascult cu mare drag de la Play și ascultare fidelă. Vreau și o melodie din partea lui Cornel pentru cea mai scumpă fată din Vaslui, Nicoleta, care tocmai face clătite, foarte important. Hello, Kiss FM, sunt Ionuț din Buzău, dedic toate piesele serii pentru toți petrecăreții care vor fi în Gostinești vara asta, baftă mai departe. Dacă revor weekendul viitor, ne mutăm la mare, vom fi acolo începând cu 1 iulie, transmitem live din studiourile Kiss FM de pe plajă, iar Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ani Dolling se întâmplă ca de obicei din Gostinești. Avem Smiley, Delvin Walking, DJ Khan Remix, avem Don Tackle și Sarai Always, un cover foarte tare, și mai apoi Fly Project și Ana Moga Goodbye, remixul DJ Young and Aisa. Ascult doar hituri! Southwest Helico. Sabes que digo Go. Înfințesc împreună cu DJ Josi și Amel, iar sâmbătă tot ei vor fi live din Sunrise Club Iași, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, așa încât vă pregătiți de super party-uri. Și nu uitați să intrați pe facebook.com și Kiss FM România, acolo avem postarea oficială pentru Daddy Kiss-uri, le citim în următoarele 10 minute, timp în care avem Van, Pleacă, LLP Remix, So Divine de la Deep Central, piesă nouă foarte tare, și Mike Diamond's Reason to Feel Love. Live din Mall, Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Cornel de la Vang sunt. La Kiss FM asculți doar hituri. Mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, mersi, Rose, m

FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Și la mixuri avem Michael Parsberg, Mad World, împreună cu Safri Duo și I&B. Avem Follow Rivers de la Lucky Lee și Gustavo Lima, cum îl facem noi să-i spunem, Lambada Boa. La Kiss FM, asculți doar hituri. preparado, vem com reggae amor. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Când gostou de adaptare și de balanță. Adică toată lumea mâinile sus în traducere. Avem exact să vedem 2 sau 3 minute. 3 minute înainte de ora 8. Facem o scurtă pauză. După ora 8 vin următoarele 40 de minute. Non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ami Dolex live din mall din Piața România. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Foarte tare, 8 și 1 minut. Începem ora a doua de Kiss Kiss in the Mix. Live din mall din Piața România. Studioul Kiss FM de sticle de aici. DJ Ang and Olex, regia de emisie la butoane. Avem dedicații în 10 minute. 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe mesaje. Luăm dintre ele, selectăm cele mai haioase, scurte, în care nu vă repetați și în care spuneți ceva. Iar puțin mai încolo avem desigur și facebook.com/KissFM România. La fel, mesaje să fie scurte, haioase și desigur interesante cât de cât. Avem Voltaj de Vina pe Official Remix by Jay Murano. Avem Mateo Push It și Shakira by Alex Barrera Remix pentru Waka Waka. It's time for Africa la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back.

hituri. Sandra, pentru cea mai bună soacră din lume, pentru soțul meu, Gabi, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi. Noi vara nu dormim, ne împărtăm blană și ascultăm Kiss FM să ne revenim. Sunteți cei mai tari, zice Crisu, cu dublu V la mijloc, nu știu de ce. Din partea la Cristi, pentru gașca Cangrena, vreau Connector, băiați nebunii cu piesa asta. Și hai să fie încă un mesaj. Hello, sunt Nina din Orșova și vreau și eu un dedichis pentru fostul meu iubit, care acum este plecat în Austria, cu mesajul te iubesc și acum mult de tot ești viața mea, vreau și eu Ellie White. Ok, avem până una alta Summer Zing, Mysterious Girl, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, după care Armin Van Buren și Sharon Donadel, In and Out of Love, la Kiss FM. Ascult doar hituri. The way you move, you're moving down on me, beside me, la la la la. Mysterious girl, moving, moving down on me, makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. We'll be right back.

flow. Rock it all night. Some of these fools hate it, cause they don't seem to get their cash right. What you gonna do now? You want me to say, huh? Please make room in here real quick so we can make it rain, hun. All these freaking girls hitting on my freaking boys. Got all these fun loving people making this freaking noise, yeah. Just gotta let them know that we'll keep on doing our own thing. Let them put their hands right up in the air and everybody sing. Se cheamă la Kiss Kiss in the Mix. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem podcastul updatat la zi în casă pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați, downloadați, totul este gratis. Aveți colecția completă. De asemenea, avem postarea oficială de dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Acolo o să fie mesajele voastre scurte, haioase. Dăm chiar acum startul. Start de dedicisuri pe Facebook. Până în alta avem Alex Mica și imediat Heaven Sasha. DJ Angel Alex live în studio Kiss FM din Mall, din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri, iar vedetele lucrează pentru tine. Asculți doar hituri. In the mix. Mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame. Every night, chiar 4 mixate înainte de piesa Non-House la ora 9. DJ Young & Olix, la Mall din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Facebook.com/KissFM România. Janeta vrea pentru Alex, care acum ascultă Kiss FM, un mesaj: te ador, vreau și eu, Julia, mi-e dor de noi, suntem cei mai tari și baftă pe mai departe, mulțumim foarte, foarte mult. Sebastian vrea pentru Steven, spor la gătit, salut toată națiunea Kiss FM. Raluca pentru cel mai tare DJ din Baia Mare, DJ Mike. Vrea Set Fire to the Rain din partea lui Ralu și Nico. Andrei Trinca pentru cei care țin la mine, colegi și amici. Iulia Franțuz, bine că ai scăpat de bătaia de cap. Laura, pentru tine melodia Connector, Vara nu dorm. Avem puțin mai colo piesa, mai întâi Maria Maria Florida Whistle. Avem și Speed of Sound de la Deep Central și apoi remixul DJ Share Screen pentru Connector, Vara nu dorm. Numai hituri mixate, live din Mall din Plața România, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Maria Maria, say my name, por favor. Show you how to do it, and we start real slow. You

regăsiți-vă pentru o super piesă și apoi următoarele 50 de minute non-stop hits live din Mall din Plața România, DJ Young & Olives la Kiss FM. Ascult doar hituri mixate, desigur. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. O surpriză. A treia o să fie Mamacita, Narcotic San și Christian D. Ceva de mix o să găsim cu siguranță. Continuăm mesajele voastre peste 10 minute. 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Să fie scurte, haioase, să nu vă repetați. Și desigur să nu cereți piese, că le punem noi oricum. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Și-mi vine că în mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam.

0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele. Bună, sunteți Chei Mai Tari. Vreau și eu toate piesele pentru prietenul meu Mihăiță din partea lui Ilti din Lechinta, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. El a chisomat de la Coasa, de pe un vârf de deal. Urez succes la examen, aprovezi greu de clasele a 8-a de la Școala Generală Pârva, semnat cu stimă Mihai. Kiss FM cel mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Cineva care ne mulțumește pentru Animal X. Vasile din Lupen, vă ascult la calorifer, zice el. Nu știu cum e fi asta, un calorifer cu căști model nou, de la Alexandra din Târgoviște, pentru mama mea din Iași, pe nume Daniela. Cu multă dragoste și soțul meu Gabi, te iubesc foarte mult, și pentru soacra mea cu mesajul: ești cea mai bună soacră, așa ceva există? Nu cred, e, da. O invenție și pentru frații și surorile mele, Mihăiță, Ștefana, Andreea și toți chizomanii care ascultă Kiss FM. Avem Mandinga, Zaleila, avem Shura, DJ Cross Remix pentru Jamie Un, Stereosonic, Pump Up The Jam și Maximilian, Sophie, la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix, pare people! Continuăm pe trecere! Ascult doar hituri. Kids FM ascult doar hituri.

I'm burning. Project la Kiss FM. Asculți doar hituri. Stay with me, stay with me. I